Media Ekspert jest tu. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Polski Radio, program trzeci, wtorek, 31 sierpnia, na zegarach 18. Serwis informacyjny Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Prezydent w najbliższym czasie ma ogłosić decyzję dotyczącą wprowadzenia stanu wyjątkowego w związku z sytuacją migracyjną. Jest wniosek o areszt dla 13 osób oskarżonych o niszczenie ogrodzenia z drutu kolczastego na granicy polsko-białoruskiej. W Katowicach i Lwowie powstaną murale poświęcone Stanisławowi Lemowi. To w związku ze setną rocznicą urodzin pisarza. Decyzja w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego wzdłuż pasa przy granicy polsko-białoruskiej to kwestia kilku dni. Taką informację po spotkaniu z ministrem obrony przekazał prezydent. Andrzej Duda wziął udział w odprawie wojskowej przed jednym z budynków MON w Warszawie. Jest tam także Michał Fedusio. Michale, powiedz, co będzie decydować o decyzji głowy państwa? Przede wszystkim bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców i warunki do właściwego zabezpieczania granicy przez polskie służby. Zgodnie z konstytucją do ewentualnej decyzji o wprowadzeniu stanu wyjątkowego pozytywnie ustosunkować się muszą także posłowie. Przypominał o tym Andrzej Duda. Inicjatywy ze strony rządowej, których państwo słyszeliście ostatnio, są przeze mnie w tej chwili bardzo poważnie rozważane. Analizujemy w szczegółach uchwałę, którą przyjęła Rada Ministrów. Mam nadzieję, że kiedy przeze mnie już w tej materii decyzja zostanie podjęta, to również i spotka się ona z przychylnością polskiego Sejmu. Mam nadzieję, że zaaprobują ją także i przedstawiciele opozycji. Zgodnie z ustawą zasadniczą prezydent po swojej decyzji musi zaprezentować rozporządzenie o stanie wyjątkowym posłom w ciągu 48 godzin. Sejm może uchylić też dokument większością bezwzględną przy obecności co najmniej połowy posłów. Michał Fedusio, dziękuję za relację. Prokuratura rejonowa w Sokółce wystąpiła do miejscowego sądu o tymczasowe aresztowanie 13 osób oskarżonych o niszczenie ogrodzenia z drutu kolczastego na granicy polsko-białoruskiej. Podejrzani nie przyznają się do winy i odmawiają składania wyjaśnień. Do zdarzenia doszło w niedzielę w okolicach wsi Szymaki. Na razie zatrzymanym postawiono zarzuty niszczenia mienia. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Grupa polskich organizacji pomocowych apeluje do władz o stworzenie specjalnych programów dla Afgańczyków ewakuowanych w ostatnich dniach do Polski. Chodzi o działania, dzięki którym uchodźcy będą mogli przystosować się do życia i pracy w odmiennym kulturowo kraju, mówi Dominika Springer z HumanDoc. Dostajemy już zapytania nawet od niektórych pracodawców o to, czy są ludzie mający takie i takie zawody, więc też jest informacja z rynku, że zapotrzebowanie na pracowników nawet z Afganistanu jest. Po tym jak talibowie przejęli władzę w Afganistanie, kraje NATO ewakuowały ponad 120 tysięcy osób. Do Polski zabrano w sumie 900 Afgańczyków, w tym 300 kobiet i dzieci. Krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski została odznaczona trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk. Uhonorowani przez prezydenta Andrzeja Dudę zostali także pozostali polscy medaliści igrzysk w Tokio. Dziś także dyplom uznania od Polskiego Radia dostał Wojciech Nowicki, złoty medalista igrzysk w rzucie młotem, a dyplom wręczyła prezes Agnieszka Kamińska. Ogromnie dziękujemy za te wspaniałe emocje, których nam Pan dostarczył. Bardzo miło. Przekazuję ten symboliczny dyplom na pamiątkę jako nasze podziękowanie dla Pana i całej reprezentacji. A to jest pendrive, na którym są zapisane relacje naszych sportowych dziennikarzy. Dziękuję, chętnie odsłucham. Młot ginął gdzieś w tych światłach Jupiterów i za chwilę lądował jak jakaś kometa. Szybko 82 metry i 52 centymetry. Wojciech Nowicki bije rekord życiowy. Bardzo mnie to cieszy, że też potrafimy dostarczyć tyle emocji zarówno właśnie w przekazie radiowym, jak i telewizyjnym. My jako sportowcy mogę powiedzieć, tak mi się wydaje za wszystkich, że zawsze będziemy się starać wypadać jak najlepiej, uzyskiwać jak najlepsze wyniki i po to jesteśmy, żeby cieszyć kibiców, dostarczać im emocji. Reprezentacja Polski wywalczyła w Tokio 14 medali, 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych. W Katowicach na ścianie budynku przy ulicy 11 listopada 6 powstaje mural poświęcony Stanisławowi Lemowi. Druga część muralu powstaje we Lwowie, mieście urodzenia pisarza. Jak mówi współautorka muralu Magdalena Kopaniszyn, inspiracją był jeden z cytatów pisarza.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie wstaję dzisiaj z łóżka, leniwy, lecz zdolny. Idę prosto do piekła, zmęczony i wolny. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Zamiotłem się pod dywan. Tak, jutro przeprowadzam się. Wyniosą mnie stąd siłą. Nie kiwnę nawet palcem. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Dobrze, nie ruszę się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Absolutnie nic. To był Oyster Boy w Trójce. Kwadrans po godzinie 18, 31 sierpnia w kalendarzu. Tego dnia w 1939 roku Gliwice zamarły. Oto w niemieckim wówczas mieście przejęta została przez Polaków radiostacja, co dało sygnał do rozpoczęcia wojny. No tak zapewne chciałby, aby tę historię przedstawiać Adolf Hitler. Dziś jednak wiemy, że w Gliwicach 82 lata temu doszło do prowokacji, a niemiecką radiostację przejęli niemieccy dywersanci. Janusz Mierzwa, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 31 sierpnia około godziny 20 grupa ubranych po cywilnemu, tutaj też sprawa jak gdyby nie jest jasna, to najprawdopodobniej byli funkcjonariusze SS, opanowali jeden z dwóch budynków, które składały się w Gliwicach na radiostację, wpuszczeni przez policjantów do środka, uwięzili znajdujących się tam kilku pracowników technicznych i nadali jak gdyby w świat komunikat, uwaga, tu radiostacji w Gliwice, radiostacja znajduje się w polskich rękach. Achtung, Achtung! Hier ist der polnische Aufständischenverband. Uwaga, uwaga, tutaj jest polski związek powstańców. Wir sprechen über den Sender Gliwice. Der Sender Gliwice und die Stadt sind in unserer Hand. Teraz nadeszła godzina walki. Te działania z jednej strony miały w wymiarze propagandowym uzasadnić atak Niemiec na Polskę, który mógł być przedstawiany jako swego rodzaju odpowiedź na agresję wcześniej dokonaną przez Polaków. Z drugiej strony, no skoro to Polacy zaatakowali, to w takiej sytuacji państwa zachodnie nie powinny jak gdyby wywiązywać się ze swoich zobowiązań w stosunku do Polski, zobowiązań związanych jak gdyby z udzieleniem zaatakowanej Polsce pomocy. Die Stunde des Kampfes ist gekommen. Polen zu den Waffen. Polacy do broni. Historyk, docent dr Władysław Zieliński. Napad na radiostację gliwicką dokonany w dniu 31 sierpnia 1939 roku nie był oczywiście jedyną prowokacją niemiecką. Była to jedna z wielu w całym łańcuchu prowokacji dokonanych przez hitlerowców latem 1939 roku. Społeczeństwa zachodnie narracji Hitlera nie kupowały. To nie jest tak, że ten ton, który został nadany w sprawie przez Hitlera, on został przez Zachód zaakceptowany. Dość powiedzieć, że przecież tego 3 września 1939 roku nadzieje Hitlera na to, że da Francuzom powód do tego, by nie wywiązywać się z zobowiązań sojuszniczych, spalają na panewce, prawda? Dlatego, że i Francuzi, i Anglicy tą wojnę Niemcom wypowiadają. Prawda jest natomiast taka, że te informacje dotyczące tego, z czym my mieliśmy w Gliwicach do czynienia, tak na dobrą sprawę zaczną wychodzić na jaw dopiero podczas procesu norymberskiego. W materiale Martyny Masztalerz słyszeliśmy fragmenty filmu o prowokacji gliwickiej w reżyserii Gerharda Kleina oraz dokumentalnego filmu z archiwum Telewizji Polskiej. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do. And I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Discover behind blue eyes. And no one knows how to say that they're sorry. And don't worry, I'm not telling lies. But my dreams, they aren't as empty as my hours, only lonely. My my love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Limp Bizkit. 22,5 minuty po godzinie 18, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Informacja, która z pewnością zainteresuje wszystkich tych, którzy korzystają z programu Rodzina 500+. Będą zmiany. Rząd przyjął rozporządzenie w tej sprawie. Rząd chce zoptymalizować proces przyznawania i obsługi świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+. Zgodnie z projektem ustawy przyjętym przez rząd, świadczenie ma teraz obsługiwać Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który dysponuje odpowiednimi zasobami oraz systemami informatycznymi, a nie jak dotychczas samorządy. Wnioski będzie można składać jedynie przez internet, a pieniądze będą wypłacane jedynie na rachunek bankowy, czyli bezgotówkowo. Te wszystkie zmiany mają wejść w życie od początku 2022 roku. Teraz projekt trafi do Sejmu. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on ears, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah! Sad, and just maybe I'm to blame for all I've heard. I'm not sure, I'm so excited, I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Like the legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Daft Punk i Get Lucky. 18:32 minuty. Rzut oka na niebo, coraz więcej chmur tam. Wieczorem zachmurzenie duże i całkowite prognozują synoptycy. Większe przejaśnienia tylko na wschodzie oraz na północnym zachodzie kraju. Opady deszczu na północnym wschodzie, w centrum i na południu właściwie padać będzie przez całą noc. Temperatura na przeważającym obszarze od 15 do 18 stopni. W nocy od 10 do 15. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. Jutro rano podobnie jak dziś, ale w miarę rozwoju dnia tych opadów będzie coraz mniej i będzie następować też stopniowa poprawa pogody, czyli będzie więcej przejaśnień. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Za 20 minut będzie 19. Reportaż w Trójce. Dziś mija 41. rocznica porozumień sierpniowych. Posłuchajmy historii ludzi, dla których masakra robotników na wybrzeżu 10 lat wcześniej, w 1970 roku, stała się momentem przebudzenia politycznego. Wstrząs wywołany strzałami do bezbronnych protestujących robotników był przełomem i impulsem. Bez tego nie zaczęliby podziemnej działalności. Bez tego nie zaangażowaliby się w strajk w sierpniu 1980 roku. Bez sierpnia 70 nie byłoby sierpnia 80. To tytuł reportażu Marzeny Bakowskiej. Bez grudnia 70 nie byłoby sierpnia 80. Marzena Bakowska, witam i zapraszam do przyjrzenia się sile Solidarności, która wypływała z pamięci o masakrze robotników na wybrzeżu. Bez przerwy kanonada w porcie. Maszynowa broń, broń maszynowa, bez przerwy strzelanina. Na czerwonych koszyniarów helikopterów tam bombardują petardami. Jest kilku rannych, wywożą samochodami osobowymi rannych. Co z tym trupem? Czy go sprzątnęli spod prezydium? Więc słuchaj, to jest opanowane przez naszych i tam nie można nic dojrzeć. Ta grupa z tym zabitym po ciebie jest na Świętojańskiej, sztandar niosą zakrwawiony i za nim tego trupa. Idą w kierunku na prezydium, tak? No idą Świętojańską. Na drzwiach ponieśli go Świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścicie drucha. Janek Wiśniewski padł. Po prostu byłem naocznym świadkiem tych wydarzeń i to na mnie wywarło ogromne wrażenie. Andrzej Bulc, działacz wolnych związków zawodowych, które przygotowały strajki sierpniowe. Nigdy sobie nie wyobrażałem, że partia, która ma w nazwie robotnicza, będzie strzelać do robotników. No ale tak się stało. Takiego czynnego udziału nie brałem, w przeciwieństwie do Andrzeja Gwiazdy. Po prostu chodziłem, w pewnym momencie strzelali do mnie też, bo żeśmy szli takim, tam jak jest Wielki Młyn, to żeśmy w tamtym kierunku szli z dużą grupą stoczniowców, ale niestety kogoś tam trafili, bo padł na ten i przyjechała karetka i go zabrała. Ja swoją drogę życiową rozpoczynałem w grudniu 70 roku. Byłem uczniem szkoły przy zakładowej w zakładach naprawczych taboru kolejowego w Gdańsku. Andrzej Osipów, uczestnik sierpnia 80, a wcześniej grudnia 70. Oczywiście jako młody człowiek dość odważnie w tym wszystkim uczestniczyłem. Rzucaliśmy czym można było, walcząc z milicją. Widziałem też, jak panie niosły zakrwawioną flagę Polski, bo ktoś został przejechany przez czołg. To taki moment dla mnie startu życiowego politycznego. Jednym ze stoczniowców, który uczestniczył w strajkach 80 roku, ale także w grudniu 70 roku protestował na ulicach Gdańska, był Henryk Jagielski. Chyba nie było żadnej demonstracji bez nas, to znaczy beze mnie też. To już było u nas w żyłach. Myśmy organizowali te niektóre sprawy w sobotar, 12 czy 13, i ogłosili w Stoczni Gdańskiej, że przyjeżdża towarzysz Kociołek. On był sekretarzem partii, a potem był wicepremierem. I ci wszyscy partyjni poszli na to o godzinie 13 na odprawy. A myśmy pracowali do godziny 19, przychodzimy na szatnię i taki bontor podchodzi do mnie, Heniek mówi, partyjny, zresztą grupowy partyjny, i mówi do mnie, będzie źle. Ja wiem, co będzie źle, no bo Kociołek miał sprawy i tak dalej, i mówię, że drastyczne ceny będą. To wobec tego poniedziałek nie przystępujemy do pracy, tylko idziemy pod komitet wojewódzki. W zasadzie wyszliśmy z tej stoczni w ten czas. Dużo nas nie było, no może było 200 osób, może 300 osób, nie wiem. Bo najpierw zaczęło się to na S-ach, S5. I myśmy jako W4 przeszli na S5. Stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska, idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Janek Wiśniewski padł. Uczestnik grudnia 70, Andrzej Gwiazda, kiedy wraz z żoną zdecydował się na działanie w podziemiu, zaczął od przywracania pamięci o masakrze. Napisaliśmy list do Sejmu, który się nieprzyjemnie kończył, że my, uczestnicy wydarzeń 70 roku, nie mamy wątpliwości, że rację ma KOR, a nie partia. W odpowiedzi dostaliśmy inwigilację i zakaz przekraczania granic PRL. Stwierdziliśmy, że jak nam zamykają drogę na wycieczki, no to te pieniądze, co się na wycieczki odkładało, to przeznaczamy na opozycję. No i się zaczęło. W Gdańsku po 70 roku powstała szeroka akcja w kilku miejscach, zakończona połowicznym czy czasowym sukcesem, czyli hasło Związki bez kierowników i bez partyjnych. To się udało w Centrum Techniki Okrętowej, udało się w stoczni, powstały DCRZ-owskie organizacje związkowe, ale wybrane już przez załogę, nie z listy, tylko wybrane przez załogę związki zawodowe bez partyjnych i bez kierowników. To zostało umiejętnie przez bezpiekę rozbite, natomiast nie znikło z uwagi przede wszystkim robotników. I w późniejszych latach, po 70. był 76., o tym się na halach rozmawiali, o tym, że związki zawodowe są sprzedane, właśnie o uwolnieniu związków zawodowych. W opozycji byliśmy niewielu inżynierami z żoną, także bardzo niewielu ludzi z opozycji wiedziało, jakie panują warunki w miejscach pracy, w fabrykach. I dla nas było oczywiste, że 22-osobowa grupa inteligentów nie jest w stanie bronić 13 milionów pracowników fizycznych. Tych robotników, którzy są na co dzień oszukiwani, wyzyskiwani w miejscu pracy. No i doszliśmy do wniosku, że tutaj robotnicy muszą się bronić sami i stąd był nasz pomysł wolnych związków zawodowych. Naszym zdumieniem było negatywny stosunek. Kuroń był u nas i ja zgłaszałem tego, myślałem, że KOR się tym zachwyci. A okazało się, że byli przeciwni. Tu się Krzysztofowi Wyszkowskiemu udało, pojechał do Kuronia i Kuroń się zgodził. A dlaczego to było ważne? Otóż ważne było dlatego, że do dzisiaj nie wiem z jakich powodów wolna Europa, czyli ogólnie Zachód, przyjmował informacje od Kuronia, od nikogo innego nie. No i powstały wolne związki zawodowe. Miałem swój taki sztandarowy projekt. To było przywracanie pamięci grudnia, tutaj rewolty grudnia 70 roku. Andrzej Kołodziej. Oprócz takiej działalności bieżącej, pisania o trudnych warunkach pracy w zakładach Trójmiasta, nadużyciach władzy, zajmowanie się pomocą ludziom nie tylko represjonowanym, to w zasadzie cały rok przygotowywaliśmy się do obchodów grudnia 70 roku. To było planowanie demonstracji grudniowej. Kiedy Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża rozpoczęły strajk w sierpniu 80 roku, wyciągnięto wnioski sprzed 10 lat. Po pierwsze, protesty muszą być zorganizowane. Po drugie, mają odbywać się w zakładach pracy, bo wychodząc na ulicę daje się władzy pretekst do użycia siły. Po trzecie, strajk powinien mieć charakter okupacyjny. Po czwarte, postulaty muszą zostać spisane. Ponadto konieczny jest wybór delegatów odpowiedzialnych za negocjacje z władzami. Uznano, że najważniejsza jest solidarność. Nie można pozwolić, żeby władza zawierała porozumienia z poszczególnymi przedsiębiorstwami i kończyła w ten sposób protest. Musi więc powstać ponadzakładowy komitet strajkowy, który będzie zrzeszał wszystkich. Przykład tego był w 70 roku w Gdyni. Po 10 latach taką metodę negocjacji przyjęto dla całego Wybrzeża. 17 sierpnia w Stoczni Gdańskiej powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, a jego przewodniczącym został Lech Wałęsa. 17 sierpnia to była niedziela. W Gdańsku i w Gdyni w stoczniach zostały odprawione msze święte. Ksiądz Henryk Jankowski uczynił to po uzgodnieniach z biskupem Lechem Kaczmarkiem, wojewodą Jerzym Kołodziejskim i Tadeuszem Wiszbachem. Natomiast w Gdyni ksiądz Hilary Jastek, który aktywnie wspierał rodziny zabitych w grudniu 70 roku, natychmiast zgodził się na prośbę stoczniowców o odprawienie mszy w zakładzie. W gdyńskiej, ale także gdańskiej mszy uczestniczył Andrzej Kołodziej, działacz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, który zorganizował strajk w gdyńskiej stoczni. W Stoczni Gdańskiej ksiądz Jankowski, który odmawiał początkowo, zgodził się dopiero w niedzielę. To tak pod wpływem chyba władz, bo to za zgodą władz, no, miał być pierwszy, więc odprawiał tą mszę wcześniej rano. I miałem okazję, ponieważ byłem wtedy w stoczni, wysłuchać część homilii księdza Jankowskiego, której nie wysłuchałem do końca, bo mówił do strajkujących o potrzebie pracy. To nie bardzo to rozumiałem i miałem ochotę słuchać. I kiedy przyjechałem do Gdyni, słuchałem księdza Jastaka, który mówił do stoczniowców: macie rację, władza musi uznać wasze słuszne postulaty. To było niesamowite, bo ludzie to odebrali nie jako indywidualne słowa księdza Jastaka, ale jako poparcie całego kościoła. Także ksiądz w Jastach, mając doświadczenie grudnia 70 roku, udzielił spowiedzi powszechnej wszystkim strajkującym, tak jak żołnierzom idącym na wojnę, za co był później, miał problemy również w kościele wśród swoich zwierzchników duchownych. Jak właśnie pamięć o grudniu 70 roku, o Czarnym Czwartku, wpływała na nastroje wśród gdyńskich stoczniowców? Przez kilka dni nie mogłem utworzyć komitetu strajkowego. Dla nich najtrudniejsze było pójście pod tą bramę, ponieważ dla tych, którzy pamiętali grudzień 70 roku, to im przed oczami natychmiast stanął tamten obraz. Panicznie wręcz bali się tego, co się stało w 70 roku. Od piątku do poniedziałku usiłowałem powołać komitet strajkowy w Stoczni Komuny Paryskiej, namawiając ludzi, aby się zebrali, wybrali swoich delegatów, swoich wydziałów pomiędzy tych ludzi, których znają, ponieważ świetnie zachowywali się w swojej masie wszyscy, kiedy byli wszyscy razem, natomiast nikt nie chciał wychylać się indywidualnie. Początkowo nie rozumiałem, a później zrozumiałem, że to jest ta presja właśnie grudnia 70 roku, to co ciążyło na tych ludziach, i dopiero kiedy już po tej niedzieli, po tej mszy, po tym, kiedy ten strajk wydał się jakby taki bardziej zorganizowany, bezpieczny, kiedy przyszli ludzie z zewnątrz, żony, matki z dziećmi do stoczniowców pod tą bramę, dopiero wtedy udało się powołać w Stoczni Komuny taki komitet strajkowy z prawdziwego zdarzenia, który już przejął bieżącą kontrolę nad tym strajkiem, a ja mogłem więcej czasu poświęcać na pracę w międzyzakładowym komitecie strajkowym. Za chleb i wolność i nową Polskę! Janek Wiśniewski padł! Był to reportaż Marzeny Bakowskiej. Bez sierpnia 70 nie byłoby sierpnia 80. I to już wszystko, co przygotowaliśmy na dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Olga Żućko, Marek Zalewski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. Dziękujemy. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.